эфиры радио «Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Сябры і калегі журналіста Олега Бабеліна, які паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам, указваюць на дэталі, якія супярэчаць гэтай версіі. На 3 дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску. У эканамічным судзе СНД пачаўся ініцыяваны афіцыйным Менскам працэс аб скасаванні расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з пасяджэння Палаты прадстаўнікоў. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пазачарговай сесіі прынялі адразу ў 2 чытаннях бюджэт Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва на будучы год, а таксама ў 1 чытанні змяненні ў падатковы і бюджэтны кодэксы і бюджэт краіны на наступны год. Пытанне пра прызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў не разглядалася. Праз тыдзень дакументы, прыняты ў 1 чытанні, дэпутаты разгледзяць у 2 чытанні. Назіральнікі не выключаюць, што 14 верасня будзе названа і дата выбараў. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Проект бюджета на 2011 год депутатам представлял министр финансов Андрей Харковец. После его доклада старшиня Международной комиссии палаты Сергей Маскевич запытал министра, какие цены на газ закладены в уголовном финансовом документе краины. У гэты момент журналисты дружно переглянулись. Учора они долго домагались у министра отказу на гэтае ж пытанне. Але спадар Харковец ніводнай лічбы не назваў, спаслаўшыся на тое, што газавыя перамовы знаходзяцца ў пачатковай стадыі. І вось што сёння міністр адказаў дэпутатам. Переговоры только еще начинаются. Мы понимаем о том, что сегодня прогнозировать этот показатель достаточно сложно. Мы заложили его рост достаточно высокий, но также мы понимаем, что при необходимости мы можем перераспределить часть ассигнований в пользу тех либо иных статей, которые будут нуждаться в корректировке по итогам окончательного согласования этой цены. Старшиня комиссии спробовал удокладнить. Но все-таки эти цены ниже цен на мировых рынках заложены, так? На это министр отказал так. Сергей Александрович, мы в любом случае корректируем бюджет таким образом, чтобы не допустить, в общем-то, каких-то неприятных моментов для экономики Беларуси за счет средств. Это я вам гарантирую. Зусім магчыма, што карэктаванне адбудзецца за кошт павелічэння дэфіцыту бюджэту. У наступным годзе, па словах міністра фінансаў, дэфіцыт складзе 6 трыльёнаў рублёў, альбо 3% валавога ўнутранага прадукту. Да таго ж Беларусь збіраецца цягам 2011 году пазычыць на знешніх рынках яшчэ 2,2 мільярда даляраў. А што тычыцца цаны на расійскі газ, то намеснік старшыні праўлення кампаніі «Газпром» Андрэй Круглоў днямі заявіў, што ўжо ў 2011 годзе «Газпром» плануе канчаткова перайсці на рынкавыя цэны ў разліках з Беларуссю, Малдовай і Арменіяй. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка сёння ў размове са «Свабодай» выказаў меркаванне, што ў наступным годзе 1000 кубаметраў расійскага газу будзе каштаваць Беларусі пад 300 даляраў. Достаточно посмотреть на спотовые цены на газ на европейском рынке. Беларусь не готова переходу на сжиженный газ, на другие источники газа. Поэтому полностью Кремль будет топить Беларусь в высоких ценах на газ. Пускай даже местные чиновники придумывают какие угодно цены. Пьеса впереди. Вертаючыся до президентских выборов, международный оглядальник Роман Якаўлеўскі зауважая, что 14 верасня, у магчымы день прызначэння даты белорусских выборов, президенту России Дмитрию Медведеву сполнится ровно 45 годов. Передавал Уладзімір Глот. Таким чином, Палата представников на сегодняшнем посяджении не призначила дату будущих президентских выборов. З уліком того, что наступное посяджение пройдет 14 вересня, верогодным часом, на який могут быть призначены выборы, является период с 19 снежня по 6 лютого будущего года. Якую дату лічаць больш зручной для себя потенциальные кандидаты на президента от оппозиции? С некоторыми политиками, якія заявили про свое ожидание балотоваться, гутарыў Валер Каліновскі. Адзін з лідараў беларускага народнага фронту Рыгор Костусеў кажа, што рыхтаваўся да таго, што выбары будуць прызначаныя ўжо сёння, і што ў яго ўжо гатовы спіс ініцыятыўнай групы па вылучэнні кандыдатам на прэзідэнта. Спадар Костусеў перакананы, што апазіцыі больш зручныя выбары ў цяплейшую пару года. Ўсё ж такі выбараў не будзе і будзе лічыць галасы Ярмошына, таму ўсё ж такі мы будзем рыхтаваць акцыі пратэсту супраць фальсіфікацый, парушэнняў з улікам мінулага вопыту, мінулых выбараў. Кампаній, конечно, пажадана, каб было цяплей і не так холодна на вуліцы. Рыгор Костусеў мяркуе, што Александр Лукашэнка таксама аб гэтым думае і рыхтуецца прызначыць дзень галасавання на самы халодны перыяд, магчыма, на люты. Патэнцыйны кандыдат на прэзідэнцкіх выбарах ад аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук мяркуе, што Александр Лукашэнка пры вызначэнні даты выбараў імкнецца паказаць, што ўсё ў краіне стабільна і прыспешыць выбары няма патрэбы. А з другога боку застаецца пагроза абвастрэння адносінаў з Расіяй і паглыблення эканамічнага крызісу пасля новага году. Таму спадар Раманчук лічыць, што будзе знойдзены нейкі кампрамісны час і выбары прызначаць на другую палову студзеня. Для сябе Яраслаў Раманчук аптымальным варыянтам даты выбараў лічыць канец студзеня, пачатак лютага, каб было больш часу на інфармацыйную кампанію. Мы гатовы да кожнага сценару, ці гэта будзе ў студзені, ці гэта будзе ў снежні, мы гатовы, таму гэта толькі ўлады яшчэ не гатовы, як з якімі мэсэджамі, з якой праграмай ісці на выбары, таму вось яны і нервуюцца, і турбуюцца, і думаюць, можа там раіцца з гадалкамі нейкімі. Патэнцыйны кандыдат ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі кажа, што дадатковы час на падрыхтоўку да выбараў апазіцыі не зашкодзіць, а найменш зручным часам для збору подпісаў і агітацыі за апазіцыйных кандыдатаў ён назваў навагоднія ды калядныя святы. Прыспешыць прызначэнне выбараў магла б толькі адна рэч, гэта кепскае фінансавае становішча краіны. Ну і да, што Лукашэнка зараз разважае, які шлях лепш адбраць. Усе патэнцыйныя кандыдаты прызнаюць, што застаецца актуальнай праблема адзінства апазіцыйных сіл у часе выбачай кампаніі. Яраслаў Раманчук мяркуе, што сур'ёзная размова наконт адзінага кандыдата будзе весціся толькі пасля таго, як кожным прэтэндэнтам будуць сабраныя па 100 тысяч подпісаў у сваю падтрымку. Рыгор Костусеў зазначыў, што патэнцыйныя кандыдаты і цяпер працягваюць кансультацыі. Ёсць падпісаныя дамовы аб супольных дзеяннях у часе фармавання выбарчых камісіяў, назірання ў дзень галасавання і арганізацыі масавых акцыяў. Гэта кансультацыі, якія зараз паміж нами адбываюцца, якія плён дадуць. Звужэнне кола прэтэндэнтаў адбываецца ўжо, і яно будзе працягвацца. І на этапе рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, і на этапе збору подпісаў гэта кола звузіцца да мінімума. Хутчэй за ўсё, ад апазіцыі будуць два кандыдаты, якія будуць прадстаўляць праеўрапейскі і прарасійскі вектары, мяркуе спадар Костусеў. Віталь Рымашэўскі раіць пакуль што спыніць размовы пра адзінага кандыдата, бо ўжо відавочна, што яго не будзе да пачатку кампаніі. Спадар Рымашэўскі самым небяспечным назваў цяперашнія расколы ўнутры апазіцыі. Абвінавачванне ўжо перайшлі межу, а як ўнутры Беларусі, так і за яе межамі. Паклёпы, брудныя метады для таго, каб раскалуць яшчэ больш, прычым аж да шараговых актывістаў, беларускія дэмакратычныя сілы. Вось гэта насамрэч стратэгічна небяспечна і стратэгічна шкодна. Лічыць Віталь Рымашэўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сябры і калегі журналіста Алега Бябеніна, які паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам, указваюць на дэталі, якія супярэчаць гэтай версіі, перадае Алег Груздзіловіч. Пракуратура Менскай вобласці працягвае праверку абставінаў смерці Алега Бябеніна, цела якога знайшлі ў пятлі на ягоным лецішчы 3 верасня. У пракуратуры ўжо агучылі версію пра самагубства, але запэўніваюць, што гэта не канчатковая выснова. Мы не гаварылі, што акончатна точкі пастаўлены. Усё правяраецца, усе версіі правяраюцца. І самагубства, і іныя версіі, і прычыны, і матывы самагубства, если яно было, будзем інфармаваць о результатах. Сказала свабодзе прэсавы сакратар абласной пракуратуры Тацяна Калініна. Каардынатар Харт-97 Змітер Бандарэнка шмат гадоў працаваў у адным пакоі з Алегам Бябеніным, даўно з ім сябраваў. Увечары 3 верасня Змітер Бандарэнка быў сярод людзей, якія прыехалі ў вёску Пярхурава на лецішча Бябеніна, калі стала вядома пра ягоную смерць. Зараз Змітра Бандарэнку здзіўляе, што следчая група не здымала ў доме адбіткаў пальцаў. Дом застаўся неапячатаны, як і аўтамабіль, на якім, магчыма, прыехаў журналіст ці яго прывезлі. Яшчэ больш пытанняў у спадара Бандарэнкі і ягоных сяброў узнікла пасля агляду цела нябожчыка. Усе зафіксавалі, што калі Алег стаяў на падлозе, там, у петлі, то сегодня правая нога, правый голеностоп, ну, такое чувание, что он был изломанный, моцно вывихнут. И коли задавали пытание там наместнику прокурора, он сказал, ну, худшее он скокнул с этого жедлика. И вот тому, в этот момент, он ей пошкодил. Наместник прокурора сказал, и худшее за все, тогда у него будет пошкоджение шейных позвонков. Я бачил тело после уже вскрытия. И я звернул увагу эксперта, сказал, так, глядите, ну, правый голеностоп явно пошкодженный, больше, чем левый. И он мне отказал, что не, это он просто стоял, и это было трупное окоченение. Быцем бы трупного окоченения, вот он больше стоял на правой ноге. И это той судный текст, который робил вскрытие, и его версия, что Олег, житё его скончилось другого версия. Олег, коли мы были на месте здарения, то и милициянты, и наместник прокурора, они казали, глядите, он теплый, смерть наступила недавно, он теплый, он соправды был мягкий, не было трупного этого окоченения. Поводле Дмитра Бадаренки, неправда, что на теле Олега Бабенина не было незвычайных следов, якія можно лечить выником внешних уздейнев. Спадар Бадаренко каже про порез на пальцы и подзертую скуру на костках левого кулака, так само на драпины у районе грудей. На спине небожчика были зауважены кровяные подтеки в области левой нырки и на шее. Дмитрий Бондаренко сгадывает, что не раз мылся с Бабениным у лазни и не памятая на его теле таких следов. Такие следы у протоколе огляду зафиксовали и еще запевнили меня, что тело с нескольких ракурсов сфотографовали и все будут проверять, поведомил Дмитрий Бондаренко, и по-ранейшему не верить в то, что его несябр мог пойти с життя сам. Вы на хвалях «Радио Свобода» в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Палата представников на сегодняшнем посаджении не призначила дату будущих президентских выборов. Сябры и коллеги журналиста Олега Бабенина, які поводле официальной версии скончил життё самогубством, указывают на детали, які суперечаць этой версии. На 3 дні подолжены термин затримания молодых людей, якія подозраются у нападе на амбасаду России у Менску вечера 30 жнивня. У экономичном суде СНД начался инициированный официальным Минском процесс об скасовании российского мыта на нафтопродукты, которые поставляются из России в Беларусь. Суд задоволил ходатайство российского боку на проведение додатковых погоджальных процедур и перемол с заявниками. Черговое посаджение призначено на 7 кастрычника. Вы на хвалях «Радио Свобода», протягиваем программу. Сегодня у экономичном суде СНД начался инициированный официальным Минском процесс об скасовании российского мыта на нафтопродукты, которые поставляются из России в Беларусь. Суд задоволил ходатайство российского боку на проведение додатковых погоджальных процедур и перемов с заявниками. Черговое посаджение призначено на 7 кастрычника. Передает наш корреспондент Олесь Дашчынскі. На початку процесу ободва баки заявили ходайніцтва. Беларускі бок, які лічыць вывазное мыта беспадстаўным, запатрабаваў, каб суд увёў часовую забарону на яго спагнанне. Расійскі бок палічыў, што пакуль не вычарпаныя ўсе спосабы вырашэння спрэчкі па-за судом і прапанаваў правесці дадатковыя пагаджальныя перамовы з заяўнікам. Міністр юстыцыі Беларусі Віктор Галаванаў, які прадстаўляў афіцыйны Мінск, заявіў, што настойвае на часовай забароне мыта як адной з умоваў пазасудовага разгляду спрэчкі. Ён Решение российской стороны о взимании пошлин прямо затрагивает интересы более 70 крупных промышленных предприятий как Беларуси, так и Российской Федерации. На сегодняшний момент ущерб от таких действий неуклонно увеличивается, так только за первое полугодие этого года этот ущерб составил свыше 7 миллионов долларов. Так само Голованов заявил, что Федерация профсоюзов Беларуси закликала профсоюзы России и инших краин потребовать от Урада России отмены мыта. И он так само подтвердил готовность до позасудового вырашения проблемы. Мы даже готовы сделать первый шаг, однако для него необходимы определенные условия. Эти условия может создать суд путем введения временного запрета на взимание Российской Федерации таможенных пошлин. Это вернуло бы обе стороны в первоначальное положение, то есть до 1 января 2010 года, и мы бы как с чистого листа заново начали обсуждать возникшую между нами проблему. Аналогичную просьбу официального Минску суд уже разглядал у червени и отхилил ей Расія. Тое ж самае адбылося і сёння. Суд задаволіў расійскае хадайніцтва. Міністр юстыцыі Галаванаў заявіў, што хадайніцтва Расіі разгледжана без разгляду пазіцыі беларускага боку. Наша сторона, беларуская, не давала согласия на проведение примирительных процедур без внимательного рассмотрения нашего ходатайства. Поэтому я прошу объявить перерыв, в том числе для консультаций моих с правительством Республики Беларусь. Прадстаўнік Расіі, намеснік расійскага міністра юстыцыі Васіль Ліхачоў патлумачыў журналістам, што з палітычнага гледзяшча справа вельмі важная і прынцыповая. Ён адзначыў, што суд прыняў узважанае рашэнне пачаць пагаджальныя працэдуры. Спадар Ліхачоў сказаў, што неўзабаве ён сустрэнецца з Галаванавым. Да гэтага працэсу павінны падключыцца адказныя за энергетычны сектар віцэ-прэм'еры абедзвюх краін. Я хацеў да журналістам абраціцца, чтобы слова примирение здесь не звучало. Речь идёт о первом шаге в рамках согласованного восприятия друг друга позиции. Надо брать два листа бумаги, хорошие ручки и писать аргументы той и другой стороны. Даже в рамках протокола, который был принят в январе 2010 года, можно найти соответствующие развязки. Сказал наместник российского министра юстиции Василь Лихачев. Мы на хвалях Радио Свободы и протягиваем тему белорусско-российских дочинений. У Менску протягивается следство на конт выбуху у российской амбасаде. Хто вінаваты ў гэтым выбуху? З такім пытаннем да жыхароў сталіцы звярталася Галіна Абакунчык. Як вы лічыце, хто вінаваты ў выбуху, які здарыўся каля расійскай амбасады? Вряд ли это палітычныя сілы. Мне кажется, што хто-небудзь з нашых местных маладых людзей, з кім хіт і все ж многа всякіх разных групіровак, какая-нибудь маладзёж выпівшая. Так мы чулі пра гэта, але шчыра кажучы, не прыйшлі да нейкай агульнай высновы. Нейкія, мабыць, экстрэмісцкі настроеныя нацыяналісты. Нам гэта не спадабалася, карацей кажучы. Я раньше хорошо относилась к президенту Путину, к Медведеву, но после того, что вот они сделали с нами, мне как-то очень грустно. А про выбух я не знаю. Все они связаны. Я об этом не думаю. Есть официальное следствие, разберутся, будут решать. Вот и все. Хотелось бы верить, что просто хулиганы. А коли не, это плохо. Хватит и так, уже повесили нашего журналиста. Но говорят, не самоубийство. Говорят, как бы спецслужбы Беларуси. Мне, конечно, будет обидно, если это так. Поэтому все очень сложно. К этому могут быть некие политичные силы. Нечто внутрибелорусское, конечно. Но может, это Россия. Это не в их интересах. Виноваты в выбуху вот коли российской амбассады? Алкоголь. Больше ничего не могу сказать. Только алкоголики это могут сделать, и все. Надо лечить молодежь, начиная, как говорится, со школьной скамьи. Это хулиганство просто на почве алкогольного опьянения. Я не думаю, что такие вещи в стране происходят случайно и просто так. Скорее всего, это резонанс тех политических событий, которые происходят на фоне активной политики России, направленной против власти Белоруссии, и их фильмы постоянно на канале спутниковое телевидение, которое доступно широкой общественности, после которых как бы не остается обратного отсчета в отношениях. Я думаю, это реакция, скорее всего, пробелорусских сил на именно российскую политику. А пытанне на менскіх вуліцах праводзіла Галіна Абакунчык. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Паводле новых мытных правілаў цяпер у Беларусь можна возіць 50 кілаграмаў асабістых рэчаў на суму да 1500 еўра. Грузавыя мікрааўтобусы, паўпрычэпы, мапеды, ровары, скутэры сталі даражэй. Але ёсць магчымасць бязмытнага правозу бытавой тэхнікі, чым актыўна карыстаюцца беларусі. Падрабязнасці падае Сергей Ягораў. На памежным пераходзе Варшаўскі мост чэргі растуць. З моманту ўступлення Беларусі ў мытны саюз колькасць ахвотных набыць тавары за мяжой павялічваецца. Вось што паведамілі нам у беларускай мытні. Мотоцикл сегодня это будет на раз дороже. Кому-то нужна была стиральная машина, это тоже получит дороже. Значит, телевизор окажется меньше, чем 5 килограмм, на него платить ничего не надо. Микроволновая печь, которая раньше облагалась, сейчас за нее платить не надо. А вот стиральная машина, она примерно ставка 15% от стоимости, плюс без 20%. Тым часам прыватныя перавозчыкі адзначаюць, што з увядзеннем новых правілаў магчымасцяў для ўвозу тавару ў Беларусь з'явілася больш. Вось што распавёў жыхар Берасця Генадзь, які часта бывае ў Польшчы. Раз у месяц я магу якуюсь рэч хоць вывезці. Ну то это добра. Это уже з лет 5, як стала лепш, што з Польшчы хоць што-то мы можам везці за апошнія 5 лет. Потому што раней не дазвалялі везці. За гэты тэлевізар трэба было заплаціць 500 еўра. Кошты ў Польшчы, адзначае Генадзь, практычна ў два разы менш. менше, чым у Беларусі за аналагічныя тавары. Таму многія намагаюцца зрабіць візы не толькі сабе, але родным, і падчас паездак запісваюць тавары на іх. Тым не менш, азначае жыхар берасцейскага раёну Валер, узнікаюць дадатковыя складанасці з тым, што колькасць жадаючых праехаць праз мяжу павялічваецца. Растуць чэргі. Мытнікі таксама пачалі больш пільна правяраць і кантраляваць паток тавараў. За частыя паездкі беларускія мытнікі могуць не пусціць з таварам на тэрыторыю Беларусі. За частату паездак аргументуюць тым, што чым больш ездзіш, тым менш вывозіш. Паваротам Польшу возвращают. Вёз оно то положено по закону. А из-за того сказали, что на прошлой неделе был два раза. Сказали, все, и с поворотом целую ночь ночевал в Польше. Передавал Сергей Ягоров. А 10-й вечера ночная свобода. Выники дня полные. Анализ подеи экспертные. Гость щирый. От понеделка до пятницы. Кожный вечер о 10:00. Не засняте. Сёння пасля паловы 11:00 паводле менскага часу гостем нашай свабоды будзе кінарэжысёр Юры Хашчавацкі, аўтар больш як 30 фільмаў, у тым ліку «Звычайны прэзідэнт», «Плошча лабатамія». Вы на хвалях «Радыё Свабода». У Беларусі сёлета праведзены тры этапы так званага маштабнага маніторынгу працы мясцовай улады з грамадзянамі. Гэта было зроблена на загад Александра Лукашэнкі і, як лічаць эксперты, прымеркавана да прэзідэнцкіх выбараў, што маюць адбыцца. Чыноўнікі з Менску распытывалі ў людзей пра найбольш актуальныя для іх праблемы. Жыхары многіх вёсак найбольш скардзіліся на недахоп сацыяльных дабротаў, у прыватнасці на скарачэнне медычнай дапамогі і, перадусім, хуткай дапамогі. Сёння журналісты «Свабоды» цікавіліся, якая тут склалася сітуацыя ў рэгіёнах. Паведамленне з месцаў запісаў Вячаслав Кулік. У некоторых районах Радзенщины хуткая допомога інший раз каля годзіны можа ехаць десяток кілометраў, передае Михал Корневич. У вёску Ольховка, што ў Астравецкім районе, хуткая допомога при необходности выезжае з вёскі Кемялішкі, што прыкладна ў 5 кілометрах. Правда, са слоў мясцовых людзей, добрацца туды бывае даволі складана. Дарога то не дай Боже. За больніцы, та самая больніца, там такія ямы, што там, не знаю, там, наверно, у пояс ямы, та самая больніцы. А і да Ольховкі, не дай Боже, ка дарога. Хуткая допомога. Ну, можете себе представить, что машина едет, вот, как мы называем, белевая доска, тарка такая, что, все, стиральная доска. Вот проспядю у хабины, проспядю. Вот. Спадарыня, кажа, ратуя только то, что у них працуя вельми добрый головоурач, и не глядящий ни на якую дорогу, одразу имкнется до хворога доехать. В Мостовском районе спадар расповедает, что после закрытия участковых больниц в районе, с некоторых населенных пунктов худкая допомога едет аж за 40 километров, и можно себе уявить, коли яна можа туды дабрацца. Правда, з яго слоў, у амбулаторыях таксама ёсць машыны, і часам яны выязджаюць да хворага з мясцовым доктарам. Але гэтыя машыны нічым не абсталяваныя. І калі чалавеку насамрэч патрэбная тэрміновая дапамога, то вясковы лекар без сучаснага абсталявання не можа дапамагчы. Экстранная помощь аддалілася 100 сельскага чалавек. Тым, што ўбралі ці сельскія вясковыя больніцы. Спадарыня задалі на вёскі вялікія цыны Астравецкага района, распавядае, што да іх хуткая дапамога да выезжая за 11 километров с Михалишек. Але нават при пильной потребе приехать, она может и проз годину. Бывает Михалишек из-за лета от того, что сразу они поедут чинить, и на вызовете там уже все чего, але за годину хиба доедут. На Гомельщині медична увага людям потрібна найбільше у так званих чорнобильських вісках. Люди тут живуть без належної соціальної інфраструктури, частяком віддалені від так званих агрогородків. До таких поселищ можна віднести і вёску Гдзень Брагінського району, де після двох відселенняў і сьогодні живуть близько сотні жихаров. Як оповіла 70-годова пенсіонерка Антоніна, у вёску наведується з Камарина найбільш медсестра, радзей лекар. Приїжджає где-то в неділю раз, медсестра приїжджає. Кое-коли врач приезжает, нас поглядит. А як треба срочно вызвать, то уже мы вызываем наши телефоны, и мы вызываем. У тих вёсках, где СФАПы, люди у дзённый час звертаются найперш до мясцовага фельдшера альбо лекара, коли таки есть. И только в неприемный час телефонуют у район альбо в ближайшую участковую лекарню, говорит же жыхарка вёскі Лучицы Петриковского района. Ну, если во время ФАПа, то люди обращаются, мы обращаемся на ФАП, врач вызывает скорую помощь сама. Если же в ночное время, то сами обращаемся на скорую помощь. Ну, Капоткевич, больше обращаемся на ФАП, а потом вызывают с амбулаторию уже. Эксперт свабоды Александр Валчанін працуе на станцыі хуткай дапамогі ў Жодзіне. Ён урач першай катэгорыі. Двойчы абіраўся дэпутатам мясцовага савета, узначаліў камісію па ахове здароўя. На сёння ён канстатуе, што ў сярэднім на адну брыгаду хуткай дапамогі ў сельскай мясцовасці прыпадае 12 тысяч жыхароў. Вельмі сейчас стала горш працаваць, потому што вялікі абарот. І учора вот выступаў прэзідэнцкі, і ён таксама гаварыў аб гэтым. Але адно гаварыць, а другое трэба ўкараняць у практыку гэта ўсё. Паводле суразмоўцы, цяпер у Беларусі не хапае 4 тысячы ўрачоў і 5 тысяч медычных сясцёр. Дэфіцыт кадраў і на станцыях хуткай дапамогі. Прычыны гэтага агучвае Александр Валчанін. У нас же ніхто ніколі не спросіць, а што вам патрэбна, а якія ў вас праблемы, што трэба зрабіць, чтобы снизить документацию, эту всю бюрократию, что зарабить по машинному парку, что зарабить по лекарственному обеспечению, увеличивающей ту оперативную деятельность, у якой мы находимся, а это зима, лето, снег, дождь, темнота, мы повинны быть во все узброены. Сказаў Александр Валчанін. Нагадаю, што паводле загаду Міністэрства аховы здароўя тэрмін выезду брыгады хуткай дапамогі да адной гадзіны. Мінімальны сярэдні час абслугоўвання ў сельскай мясцовасці да 50 хвілін. І зараз анонс перадачы, якая прагучыць на нашых хвалях пазней. Упершыню гэтай мясціны я прыехаў чвэрцьвеку таму, каб напісаць пра легендарных цяпер заснавальнікаў ды адраджальнікаў першага ў савецкай Беларусі лялечнага тэатра «Батлейка» Жэню Ліс ды Алеся Лося. Я памятаю пантанае захапленне пачынаючага журналіста сваімі героямі. Да яшчэ боль за творцаў, заскаваных уладамі. Ад «Батлейкі» ў Зарудзічах дагэтуль боль і палёт. Маё падарожжа ў вёску Зарудзічы на Смаргоншчыну. Шановные слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Присылайте смс-поведомленні на номер 391-22-24. Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Палата прадстаўнікоў на сённяшнім пасяджэнні не прызначыла дату будучых прэзідэнцкіх выбараў. Сябры і калегі журналіста Алега Дабеніна, які паводле афіцыйнай версіі скончыў жыццё самагубствам, указваюць на дэталі, якія супярэчаць гэтай версіі. На тры дні падоўжаны тэрмін затрымання маладых людзей, якія падазраюцца ў нападзе на амбасаду Расіі ў Менску ўвечары 30 жніўня. У эканамічным судзе СНД пачаўся ініцыяваны афіцыйным Менскам працэс аб скасаванні расійскага мыта на нафтапрадукты, якія пастаўляюцца з Расіі ў Беларусь. Суд задаволіў хадатайніцтва расійскага боку на правядзенне дадатковых пагаджальных працэдураў і перамоў з заяўнікамі.